اگر مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئے تو نہ یہ گناہ ہے نہ کوئی کفارہ. جان بوجھ کر مسلمان قرآن پاک کو زمین پر پھینک دے یہ متصور نہیں ہے, کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی اس طرح پھینکے. تو اب بے اختیار گر گیا, الماری پہ رکھنے گیا گر گیا, چلتے ہوئے جا رہا تھا ہاتھ سے گر گیا, تو نہ اس پہ کوئی گناہ ہے نہ اس کا کوئی کفارہ. البتہ معاذ اللہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے. یہ فتوی امجدیہ جلد چوتھی صفحہ 441 پر لکھا ہے کہ معاذ اللہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.